قانون شماره 44، جوان بمانید. قبلا گفتم که اگر نگران پیر شدن خود هستید، این یک نگرانی بی‌مورد است، زیرا کاری در موردش نمیتوانید انجام بدهید. این امر ناچار است. بنابراین چرا باید به قانون جوان بمانید توجه کنیم؟ پیر شدن فیزیکی امری حتمی است و هر اقدامی که برای جلوگیری از آن بکنیم و هر قدر روی صورتمان عمل جراحی پلاستیک انجام بدهیم اشتباه است و به جایی نمی رسیم. بهترین است که جوان بمانیم. منظورم جوان ماندن ذهنی و احساسی است. دیروز درباره کسی مطلبی می خواندم که پدر 78 سالش را به یکی از جزایر یونان برده بود. می گفت همپای پدرش ظاهر شدن برای او دشوار است. به این می گویند جوانی. زنی را می شناسم که دوران 40 سالگی را می گذراند و با این حال مدعی است احساس دوران 21 سالگی خود را دارد. این احساس در چهره او هم مشهود است. این یعنی جوان ماندن. جوان ماندن مستلزم امتحان کردن چیزهای جدید است، نه آن حرفهایی که اشخاص معمولاً به هنگام پیر شدن می زنند. جوان ماندن یعنی آن که نگوییم دیگر نمیتوانم سوار دوچرخه بشوم زیرا سن و سالم اجازه نمیدهد. جوان ماندن یعنی امتحان کردن چیزهای جدید، رفتن به نقاطی که تا کنون نرفته اید. پوشیدن لباسهای باب روز، داشتن یک ذهن بیدار، انفعالی رفتار نکردن یعنی مخالفت نکردن با چیزهای بیشتر و باز هم بیشتر. جوان ماندن یعنی اینکه با نگاهی تازه به دنیا نگاه کنیم. به امور دنیا علاقه‌مند باشیم. انگیزه داشته باشیم. تن به ماجرا بدهیم. جوان ماندن یک حالت ذهنی است. جوان ماندن یعنی امتحان کردن چیزهای جدید. رفتن به نقاطی که تاکنون نرفته اید. پوشیدن لباسهای باب روز. قانون شماره 45، با پول همیشه مسائل حل و فصل نمی شوند. سالها قبل وقتی در صنعت به خصوصی کار می کردم، هر وقت اشکالی به وجود می آمد، رئیسم می گفت مشکلی نیست، از روش راه حل آمریکایی استفاده می کنیم. و منظورش این بود که آنقدر خرج می کنیم و پول به پایش می ریزیم تا مشکل برطرف شود. در زمینه کار، این روش بسیار مؤثر واقع می شود. اما برای برطرف کردن مشکلات زندگی به چیزی بیش از پول نیاز است. برای حل مشکلات زندگی باید درباره‌اش بررسی کرد، صرف وقت کرد و به راه حلی رسید. اگر موافق هستید به همان موضوع پیر شدن بپردازیم. آیا فکر می‌کنید با صرف پول و مثلا عمل جراحی پلاستیک می‌توان با مشکل پیری روبرو شد؟ جواب منفی است. عمل جراحی پلاستیک در نهایت مشکل را به تأخیر می اندازد و بعد از آن ممکن است مشکلات جدی تری تولید کند. چه بهتر که روی ذهن خود کار کنیم و با موضوع پیر شدن برخورد مؤثرتری داشته باشیم. اگر کسی را که به او علاقه و توجه دارید به نظر مغشوش، حواس پرت و افسرده می رسد، ممکن است با خرید یک هدیه او را شاد کنید. اما این شادی زودگذر است. احتمالاً روش بهترین است که او را به پیاده روی و قدم زدن ببرید. از او درباره خودش سوال کنید. به او فرصت حرف زدن بدهید. ممکن است به اشتباه گمان کنیم اگر پول بیشتری را صرف کاری بکنیم، مسئله حل می شود. شاید گاه لازم باشد از روش‌های قدیمی بهره بگیریم. پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های ما هرگاه اشکالی بروز می‌کرد و چیزی خراب می‌شد، بلافاصله آن را دور نمی‌انداختند. به جای آن صبر و حوصله می کردند. وقتی را به درست کردن آن اختصاص می دادند و صبورانه به مشکل رسیدگی می کردند. می خواستند بدانند چه اشکالی به وجود آمده است و یا امکان درست کردن شیء خراب شده وجود خارجی دارد یا ندارد. این روش را هم برای ترمیم کتری و ساعتشان به کار می بردند و هم برای اصلاح و ترمیم روابطشان. پول هزینه کردن برای ترمیم مشکلات به ما احساسی از قدرت می دهد. اما این در حالی است که می توانیم قدمی به عقب برداریم، مشکل را بررسی کنیم و ببینیم آیا به روش بهتری نمی توانیم با مسائل برخورد کنیم؟ می دانم که در این خصوص به اندازه سایرین تقصیرکار هستم. مشکلی است که اغلب در مورد اتومبیل برایم پیش آمد می کند. اتومبیلی می‌خرم که اغلب یک اتومبیل گران قیمت است و بعد وقتی اشکالی برایش بروز می‌کند که معمولاً این اتفاق می‌افتد به یک تعمیرگاه مراجعه می‌کنم. از آنها می‌خواهم بیایند و اتومبیل را ببرند و درست کنند. چقدر درست تر بود اگر از اول نگاه دقیق تری به اتومبیل میانداختم و به این نتیجه میرسیدم که اصلاً اتومبیل جالبی خریداری نکردم. با هزینه کردن پول مسئله حل و فصل نمی شود. بلکه مشکل را به تأخیر میاندازد. وقت میگیرد تا دوباره خراب شود و همین اتفاق هم میافتد. همیشه هم میافتد. در این شرایط راه حل آمریکایی به درد نمیخورد. با هزینه کردن پول مسئله حل نمی شود، بلکه مشکل را به تأخیر می اندازد. قانون شماره 46، استقلال رأی داشته باشید. احتمالاً فکر می کنید این موضوع به قدری مسلم و بدیهی است که نیازی به اینکه کسی درباره اش حرف بزند ندارد. باید بگویم قصد توهین به شما و یا اساءه ادب نداشتم. می دانم که به خودتان فکر می کنید و استقلال رأی دارید. حرف من در اینجا این است که باید درباره نقطه نظرها و به هویتمان علم و اطلاع کافی داشته باشیم و بی جهت اجازه ندهیم که دیگران درباره من تصمیم گیری بکنند. اما موضوع جدی تر از حدی است که به نظر می رسد. ما همه درون آسیب پذیر داریم. همه ما هراس‌ها و نگرانی‌هایی داریم. همه ما می خواهیم ما را دوست بدارند و پذیرای ما باشند. همه ما می خواهیم یکی از افراد گروه باشیم. تأیید و تصدیق بشویم. همه ما می خواهیم به جایی تعلق داشته باشیم. و در این شرایط ممکن است بگوییم هر طور که تو فکر می کنی من آن می شوم. خلاق بودن، خود بودن و یا متفاوت بودن ممکن است این احساس را به ما بدهد که بیش از اندازه متفاوت از دیگران هستیم. اما انسان‌های موفق لزوماً از دیگران فاصله نمی گیرند. به جای آن رهبران گروه ها می شوند. اگر خودبین باشید و نخوت و تکبر داشته باشید از دیگران جدا می شوید. اما اگر مهربان، اندیشمند، مراقب و متوجه باشید و به دیگران احترام بگذارید متقابلن مورد احترام و پذیرش واقع می شوید. همه ما می خواهیم یکی از افراد گروه باشیم، تأیید و تصدیق بشویم. همه ما می خواهیم به جایی تعلق داشته باشیم. اگر در اندیشه های خود اصالت داشته باشید، مورد احترام و تحسین قرار خواهید گرفت. برای اینکه استقلال رأی داشته باشید، باید دقیقاً بدانید که چه کسی هستید. باید بدانید چه فکری در سر دارید. دوستی دارم که از فراست سطح بالا برخوردار است، اما همه ی علم و آگاهی خود را از خواندن روزنامه ها می گیرد. هرچه را که در این روزنامه ها می خواند، در ذهنش جاری می گردد. او به روزنامه‌اش اعتماد دارد. او همیشه برای حرفهایش دلایلی دارد که همان نقطه نظرهای مطرح شده در روزنامه هاست. همه ما تا حدودی به این شکل هستیم و لازم است که گهگاه منابع اطلاعاتی خود را تغییر دهیم تا از بروز بودن علم و اطلاعمان مطمئن باشیم. البته برای اینکه استقلال رأی داشته باشید لازم است که الف موضوعی باشد که درباره‌اش فکر کنید و ب به واقع فکر کنید، به جمعی از کسانی که میشناسید فکر کنید. اگر آنها با زندگی خود وحدت و انسجام داشته باشند، بدانید که این هر دو کار را میکنند. اما اگر به درستی تطبیق نداشته باشند و در تلاش و تقلا باشند، مطمئنم که هیچ کدام از دو مورد گفته شده را رعایت نمیکنند. قانون شماره 47، شما سررشته امور خود را در دست ندارید. میبخشید اگر تحت تأثیر این عبارت کمی شوکه شدید، اما عین واقعیت است. هر اندازه که بخواهید این گونه باشید، بدون توجه به اینکه چقدر فکر میکنید در این شرایط قرار دارید و چقدر شایسته این کار هستید، شما سررشته امورتان را در دست ندارید. اما اگر شما عهده‌دار امورتان نیستید، معنایش این نیست که دیگران هستند. ممکن است همه ما در مسیر واحدی حرکت کنیم. وقتی بپذیرید که شما عهده‌دار زندگیتان نیستید، می توانید از بسیاری از چیزها دست بکشید و به آزادی و رهایی برسید. به جای اینکه به شکایت بگویید چرا این گونه نیست، می توانید بپذیرید که این گونه نیست و بعد دست بکشید و رها سازید. می توانید به جای اینکه سرتان را به دیوار بکوبید، دستهایتان را در جیب خود فرو ببرید و بی خیال سوت بزنید. شما سررشته امور زندگیتان را در دست ندارید و در این شرایط نمی توانید مسئول باشید. وقتی با خود به این نتیجه برسید که برای لذت بردن از زندگی وجود خارجی دارید و نیامدید که مسئولیت‌ها را بر عهده بگیرید، می توانید با فراغ بال دقایقی زیر آفتاب بنشینید و کمی استراحت کنید. توجه داشته باشید، مسائل و مشکلات بروز می کنند. اتفاقات بد و خوب می افتند. ممکن است راننده‌ای در اختیار داشته باشید یا نداشته باشید. می توانید در صورت تمایل از راننده انتقاد کنید. می توانید بپذیرید اگر راننده‌ای در کار نیست، سفر در مواقعی می تواند هول‌انگیز باشد. گاه می تواند هیجان بخش و در زمانی خسته کننده باشد. زمانی هم زیبا و دلچسب است. باید هم با خوبی ها و هم با مشکلات بسازیم. اگر شما یا من مسئول بودیم، احتمالاً دخالت بیش از اندازه می کردیم تا مشکلات به سر وقت ما نیایند. این گونه نژاد انسانی تحت تأثیر رکود و بیحالی و نداشتن چالش از بین می رفت. برای کسی انگیزه و هیجان باقی نمی ماند. به هر صورت این بروز مشکلات هستند که ما را به تلاش وادار می کنند. سبب می شوند مطالبی بیاموزیم و دلیلی برای زندگی کردن داشته باشیم. اگر همه چیز عالی و خوب بود، زندگی ملال‌آور می شد. البته در اینجا باید به نکته ای اشاره کنیم. ممکن است مجری این نمایش نباشید، اما اینطور هم نیست که اصولاً مسئولیتی نداشته باشید. شما هنوز وظایفی دارید. هنوز باید به دنیایی که در آن زندگی می کنید احترام بگذارید. اما برای همه نمایشی که ملاحظه می کنید و در مورد جزئیات آن مسئولیت ندارید. وقتی خودتان را مسئول همه چیز ندانید، می توانید به صحنه‌های زندگی مانند یک فیلم نگاه کنید. می توانید با دیدن صحنه‌های هول‌انگیز پنهان شوید و با دیدن صحنه‌های غم‌انگیز گریه سر بدهید. اما شما کارگردان و تهیه کننده و یا حتی کسی که فیلم را نشان می‌دهد نیستید. شما تماشاگر هستید. از فیلم لذت ببرید. وقتی بپذیرید که مسئول نیستید، می توانید دست بکشید و رها سازید. قانون شماره 48. چیزی در زندگی داشته باشید که شما را از خود بیرون بکشد. دوستی دارم که هرقدر روز بر روز سخت بگذرد، هرقدر با مشکل روبرو شود، هرقدر تکدر خاطر پیدا کند، وقتی به خانه می رسد و به حیوانات دست آموز خانگیش نگاه می کند، خستگی از تنش بیرون می رود. ناراحتی هایش را فراموش می کند و در موقعیتی قرار می گیرد که از خستگی بیرون می آید، احساس بهتری پیدا می کند، به آرامش می رسد و شاد می گردد. برای من موضوع بر سر فرزندان و جایی است که زندگی می کنم. با آنکه بچه ها گاه دمار از روزگارم در می آورند، نگاهشان به دنیا و طرز بزرگ شدنشان جادویی و حیرت انگیز است. اما درباره محل زندگیم بگویم که وقتی به فکر رفتن به خانه می افتم، احساس می کنم که سبک می شوم و به هیجان می آیم. برای هر یک از ما چیز متفاوتی وجود دارد که این کار را می کند و به ما نیرو و انگیزه مثبت می دهد. و برایم نکته جالب درباره این قانون این است که پول نیست که این کارها را می کند. چیزهایی که به ما روحیه می دهند به شکلی جادویی و معجزه گونه هستند. یک منظره خاص، یک شخص، یک حیوان دست آموز، یک فرزند، یک کتاب جالب و یک فیلم. اینها و بسیاری از چیزهای دیگر به ما کمک می کنند تا شارژ شویم و نیرو بگیریم. شرکت در بعضی از مراسم و یا عبادت کردن و مراقبه نمودن هم می تواند روحیه ما را متحول کند. شاید قطعه موسیقی دلهای من را روشن کند. بعضی دیگر وقتی به تمرهای یادگاری خود نگاه می کنند، روحیه‌شان تغییر می کند و جمعی دیگر با انجام دادن فعالیت‌های خیریه متحول می شوند. اینها هرچه باشند، دقت کنید که از آن بی بهره نباشید. بدانید از چیز که متحول می شوید و از آن بهره بگیرید. چه فایده که این یک قطعه موسیقی باشد که گهگاه آن را ننوازید. چه فایده که این یک قطعه موسیقی باشد که گهگاه آن را ننوازید. فکر میکنم همه ما در زندگی به چیزی احتیاج داریم که به ما روحیه بدهد. به چیزی احتیاج داریم که خودمان را بیش از اندازه جدی نگیریم. این چیز هرچه باشد باید به ما کمک کند که از زندگی خود لذت ببریم. قانون شماره 49: تنها خوبها احساس گناه میکنند. آدمهای بد احساس گناه نمیکنند. آنها گرفتار بدیها هستند. آدمهای خوب از آن جهت احساس گناه میکنند که خوب هستند. احساس میکنند کار بدی کردند، کسی را تحقیر کردند، اشتباهی مرتکب شدند و یا جایی آسیب به وجود آوردند. آدمهای خوب با وجدان هستند، اما آدمهای بد وجدان ندارند. اگر احساس گناه میکنید، این نشانه خوبی است. معنایش این است که در مسیر درست حرکت میکنید. اما باید بدانید که با موضوع چگونه برخورد کنید. زیرا احساس گناه احساسی خودخواهانه است، بیفایده است و زندگی شما را تلف میکند. اگر احساس گناه میکنید، این نشانه خوبی است. بله، همه ما اشتباه میکنیم. همه ما گهگاه مرتکب خطا میشویم. ما همیشه همه کارهایمان را به درستی انجام نمیدهیم و اگر وجدان داشته باشیم، گاه احساس گناه میکنیم. اما احساس گناه کردن بیفایده است، مگر آنکه تحت تأثیر آن اقدام شایسته‌ای انجام بدهیم. بهتر است به احساس دیگری برسید. اگر پیوسته در شرایط احساس گناه به سر ببرید اما اقدام مثبتی نکنید، وقت خود را تلف کرده اید. اولین کاری که باید بکنید این است که بدانید آیا به راستی نیازمند آن هستید که احساس گناه بکنید. احساس گناه می تواند ناشی از احساس وظیفه کردن باشد. می تواند ناشی از وجدان بیش از حد رشد کرده باشد. اگر کسی هستید که همیشه داوطلب می شوید، اما این بار به این کار جواب نداده اید، نیازی نیست که احساس گناه بکنید. اگر میان انجام دادن یا ندادن کاری امکان انتخاب دارید، می توانید آن کار را بکنید یا نکنید، اما احساس گناه نداشته باشید. با در نظر گرفتن این موضوع تصمیم گیری بکنید. انجام دادن این کار و احساس گناه کردن کار درستی نیست. اگر دلیلی برای احساس گناه کردن دارید، کار درست را انجام بدهید. این درست‌ترین اقدامی است که می توانید بکنید. اما اگر نتوانید کاری را که لازم است انجام بدهید، چه اتفاقی می افتد؟ در این صورت از آن درس بگیرید. مصمم شوید احساس گناه را کنار بزنید و به راه خود ادامه دهید. قانون شماره 50: اگر نمی توانید حرف خوبی بزنید، چه بهتر که حرف نزنید. شکایت و انتقاد کردن بسیار ساده است. اما پیدا کردن حرفهای خوب درباره یک موقعیت یا شخص به این سادگی نیست. اما این را یک چالش بزرگ در نظر بگیرید. حرف خوب زدن دشوار است، زیرا انسان گرایش طبیعی به غر زدن و شکایت کردن دارد. اگر کسی بپرسد که در اردوی دو روزه پایان هفته چه کردیم و چگونه گذشت، خیلی راحت می توانیم درباره بدی هوا و محل نامناسب برگزاری اردو و رفتار بد کسانی که در اردو با ما همسایه بودند حرف بزنیم و کمتر به این اشاره می کنیم که آدمهای خوبی هم در آن اردو بودند که از مصاحبت با آنها لذت بردیم. وقتی یکی از دوستانمان درباره رابطه ما و رئیسمان سوال می کند، بلافاصله به یاد رفتارهایی میافتیم که از آن خوشمان نمیآید. دیگران هر اندازه بد و وحشتناک باشند، جنبه‌های خوب هم دارند. کار شما باید این باشد که به جنبه‌های خوب و خوشایند دیگران توجه کنید. درباره خوبی‌های دیگران حرف بزنید و توجه دیگران را به آن جلب نمایید. همین مطلب درباره موقعیت‌هایی که تولید مسئله می‌کنند صدق می‌کند. به یادم هست مطلبی درباره کسی می‌خواندم که در جریان اعتصاب کارکنان مترو در پاریس بود. در هم و بر همی عجیبی بود. زنی با فرزند خردسالش در مترو بود که می‌توانست برای آنها دردسر ایجاد شود. اما مادر در حالی که سرش را به سمت فرزندش خم کرد، به او گفت: عزیزم، این همان چیزی است که به آن یک ماجرا می‌گویند. این حرف مادر برای من عبارتی شده که همیشه در مواقع بروز بحران به آن اشاره می کنم. عزیزم، این همان چیزیست که به آن یک ماجرا میگویند. وقتی کسی نظر شما را درباره کسی، چیزی و یا جایی میپرسد، حرف خوبی دربارهش پیدا کنید. حرف مثبتی بزنید. مثبت حرف زدن فواید فراوان دارد، اما از همه اینها مهمترین است که دیگران بدون اینکه علتش را بدانند نسبت به شما نظر مساعدی پیدا می‌کنند. این گونه شما جذاب‌تر می‌شوید. مردم از اینکه در کنار اشخاص مثبت باشند خوشحال می‌شوند. مردم از شادها، مثبت‌ها و مطمئن‌ها استقبال می‌کنند. باید بیاموزیم که زبانمان را بیشتر گاز بگیریم و بیشتر حرف خوب بزنیم. مسلماً اگر تنها بخواهید حرفهای خوب بزنید، از میزان شایع پراکنی، پشت سر دیگران حرف زدن، بی‌ادب بودن و شکوه و شکایت کردن کاسته می شود. خلأ بزرگی پیدا می کنید که باید آن را به شکلی پر کنید. برای مدت یک هفته هم که شده، قبل از اینکه دهانتان را باز کنید، دنبال حرفهای خوب بگردید. این اقدام به قدری روی زندگی شما تأثیر می‌گذارد که شگفت زده می‌شوید. اما صرفاً به حرف من دلخوش نکنید. عمل کنید و نتیجه اش را ببینید. اگر نمی‌توانید درباره دیگران حرفهای خوب بزنید، چه بهتر دهانتان را ببندید و اصولاً حرفی نزنید.